стомленной души, прогнозу не подпорядкуется, анёл с погады опекуется, и смутных мелье у ковши, и смутных мелье у ковши. На споди п'є душа з каўшом, каб поступово прояснілася усё, што ў снах вясновых снілася, пакуль па стрэхах дождж ішоў, пакуль па стрэхах дождж ішоў. Прачнецца і наноў, няўдзячны я тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сном, што там было ў краіне сном. Прачнецца і наноў, няўдзячны я тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сном, што там было ў краіне сном.